ทุกวันที่นี่ดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นรายการแรกท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังนำรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเป็นมงคลเป็นความดีเป็นความโชคดีอันใหญ่หลวงที่ถ้าเมื่อเราฟังธรรมะนี้แล้วเนี่ยนะท่านฟังนะจะทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เคยได้ฟังมาแล้วหรือก็ได้ฟังเรื่องใหม่ๆแง่มุมประเด็นที่ทำให้ปัญญาของเราที่ทำให้สัมมาทิฏฐิของเรามีความเจริญงอกงามมีการพัฒนามีความดีความงามสืบต่อกันไปได้ในรายการของเรานี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ให้สปอนเซอร์เครือข่ายเวลาในการที่เราจะมาพบปะเจอกันอยู่เป็นประจำนี้ได้ซึ่งนี้เป็นความมหัศจรรย์มากทุกฝั่งเลยจากการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงแม้ในโลกนี้มันจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีอยู่เยอะแยะมากมายบุคคลที่เป็นไปตามกระแสของตัณหาถูกกามบีบคั้นทำร้ายกันบ้างฆ่ากันบ้างเพลิดเพลินกันไปด้วยเรื่องของกามนี่พอมีการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามพอมีการที่ไม่พยาบาทมีเมตตาพอมีการที่ไม่เบียดเบียนกันเป็นคำจริงเป็นคำตรงไม่โกหกเนี่ยโอ้ยังมีคนฟังยังมีคนสนับสนุนยังมีคนสนใจยังมีเรื่องราวที่สามารถนำมาพูดคุยทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความบันเทิงใจความบันเทิงใจนี้ท่านฟังคือความร่าเริงคือความแจ่มใสร่าเริงแจ่มใสเกิดขึ้นจากปัญญามันเหมือนเป็นแสงสว่างแสงสว่างนำมาให้ในชีวิตของเราซึ่งเราจะมาพบเจอกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่5ถึง6โมงเช้าใช้เวลาประมาณ60นาที60นาทีนี้ทุกฝั่งมึงก็ว่าให้อาหารใจนะเรากินข้าววันหนึ่งกี่มื้อบางคนก็มื้อหนึ่งสองมื้อบางคนสามมื้อที่กินข้าวแต่ละมื้อละมื้ออาจจะใช้เวลาน้อยบ้างครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางคนไม่เท่ากันนั่นคือให้อาหารกายเราต้องให้อาหารใจของเราบ้างให้ธรรมะคือความรู้บางคนอ่านหนังสือบางคนฟังเทศฟังธรรมต้องมีเพื่อให้จิตใจของเรามีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงมีความนุ่มนวลมีความร่าเริงแจ่มใสเป็นแสงสว่างสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นแยกแยะออกมาได้อยู่ในอริยสัจ4รวมเล็กลงมาอีกได้อยู่ในมรรค8มรรค8ในทางฝั่งพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นยอดของสิ่งที่เป็นคำสอนทั้งหมดคำสอนทั้งหมดรวมลงในอริยสัจ4คำสอนทั้งหมดรวมลงในอริยมรรคมีองค์8ประการวันนี้ชื่นต้องการมาทำความเข้าใจความแตกต่างในฝั่งที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนวันก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงเลยนะโดยในรายละเอียดไปแล้วว่าที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงจับมาตรงในเหตุปัจจัยมันคือยังไงทางตาทางหูอายตนะต่างๆเหตุต้นผลปลายความที่มันเกี่ยวเนื่องกันไม่ได้เกี่ยวกับทางชีววิทยาฟิสิกส์หรือว่าด้านเวลาใดๆทั้งสิ้นเอาสิ่งที่เราเห็นได้เอาสิ่งที่เราได้ยินได้สัมผัสได้รู้ได้นี่แหละเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันได้ถูกไหมเพราะด้วยความที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเนี่ยมันคือไม่เที่ยงละเราก็มาทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันจะตนอยู่ในสภาวะเดิมเนี่ยมันได้ยากโดยความแบบเนี้ยเราจึงไม่ควรจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวเราของเราคือมันเป็นอัตตาของเรา แต่เพราะมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วไงสิ่งใดที่มันเป็นอนัตตาเราจะให้มันเป็นอัตตาเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่ได้สิ่งใดที่มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วแล้วถ้าเราจะเอามาให้มันเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยคุณจะผิดหวังก็จึงต้องปล่อยให้มันเป็นอนัตตาไปของมันแบบนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอนัตตาสิเราจะให้มันเป็นอัตตาคือได้อย่างไรไม่ได้ไม่ดีไม่ควรไม่งั้นเราจะมีความทุกข์เราจะผิดหวังซึ่งความที่เราจะไม่เห็นหรือไม่ให้เข้าใจเป็นในทางที่ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนขึ้นมาคือให้เข้าใจให้เห็นไปในทางที่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนในความที่เป็นคุณสมบัติของมันและในความที่เป็นของเราเนี่ยไม่ให้มันเป็นอัตตาแต่ให้มันเป็นอนัตตาเนี่ยการเห็นได้ตรงนี้นะฟังคือไม่ใช่ว่าคุณใช้ตาดูแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ใช้ตาเนื้อแบบคุณดูคอนเสิร์ตดูละครอะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องใช้ดวงตาคือธรรมะถ้าถามว่าดวงตาธรรมะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันถูกปิดอยู่จะมาฟังจิตใจของเราทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นพระพัฒน์สอนอยู่แล้วนี่คือคุณสมบัติของมันแต่มีความเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจอดมาถ้ามีธุลีอยู่ในดวงตามากอะไรเข้าตาไว้เนี่ยโอ้เจ็บตาปวดตามองไม่เห็นต้องปิดตาไว้ปิดตาไว้ก็ไม่กล้าเปิดมันจะระคายเคืองเพราะมีการขยับของม่านตาทำไงโอ้ก็ต้องฝืนละเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เขาช่วยเคลียฝุ่นผงธุลีที่อยู่ในตานั้นออกหรือมีอะไรมาปิดไว้มาบังเอาไว้เราก็ต้องเอาที่บังที่ปิดที่คลุมที่ห่อที่หุ้มเอาไว้นั่นน่ะออกคือไม่ใช่ว่าดวงตาไม่มีทุกคนเนี่ยมีถ้ามีจิตเนี่ยมีดวงตาแน่นอนแต่มันจะปิดอยู่หรือมันจะเปิดอยู่บางคนในที่ปิดอยู่เนี่ยหนาแน่นพ่อไว้แบบเหมือนอะไรมาซีลมาปิดไว้หนาแน่นมากบางคนก็ไม่หนาแน่นไอ้ที่ไม่หนาแน่นนี่ก็ชำระออกได้ง่ายส่วนคนที่แบบมีอะไรมาปิดตาหนาแน่นก็จะชำระออกได้ยากสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เป็นวันนี้นะต้องการจะพูดถึงว่าไอ้เครื่องชำระที่จะมากำจัดไอ้สิ่งที่มันมาปกปิดดวงตาของเราไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาเนี่ยนะมันคือกิเลสตัณหาถูกไหมล่ะสิ่งที่จะมาชำระมันออกได้คือมรรค8ท่านฟังทำความเข้าใจในอุปมาอุปไมยข้อนี้ดีนะตาเราทุกคนมีอยู่แล้วไม่ใช่ที่เป็นผัวของยายแต่หมายถึงดวงตาคือธรรมะท่านใช้คำว่าธรรมะจักษุธรรมะจักษุนั้นถูกปิดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาเหมือนจิตที่มีความเป็นบรรพชนแต่เศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจอดมาโอเคเราจะเอาเรื่องเศร้าหมองเรื่องปิดนี้ออกไปได้ด้วยการเจริญตามอริยมรรคมีองค์8โอเคนะเข้าใจกันถูกต้องช้าๆเราค่อยๆไปท่านผู้ฟังเรามีเวลากันเต็มที่ลักษณะนัยยะที่พระพุทธเจ้าแบ่งแยกเอาไว้ให้เกิดความแตกต่างในความเข้าใจและการปฏิบัตินั้นท่านแสดงไว้ในปฐมเทศนาอยู่แล้วเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรแยกแยะเรื่องของอริยสัจ4ว่าขันธ์5ที่มันเป็นทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจมันโอเคเหตุของความทุกข์คือตัณหาเราต้องละมันข้ามาเรื่องของมรรคคือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกทางที่มันจะมาสลัดล้างกำจัดเจ้าไอ้ที่มันจะมาบังตาของเราเนี่ยนะมรรคนี่ต้องทำให้มากๆดวงตาที่เปิดเนี่ยเปรียบเหมือนนิโรธ คือถ้ามันยังไม่แจ้งมันยังไม่เปิดก็เปิดมันซะตื่นซะลืมตาได้แล้วตานี่หมายถึงตาใจให้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือเรียงมาตามลำดับของทุกข์สมุทัยมรรคนิโรธเพื่อนำมาฟังเข้าใจนะตามอุปมาอุปไมยนี้โอเคแต่เรามีความแยบคายมีความรัดกุมมีความไม่ละหลวมในการทำการปฏิบัติของกิจแต่ละข้อในอริยสัจ4เนี่ยมีความสำคัญมากนะท่านฟังเพราะว่าตัณหานี่ถ้าสมมติว่าโอ้ฉันอยากได้อย่างนั้นอยากได้นี่แม้แต่ว่าเราดันทำให้มันมากๆเช่นคุณตั้งเป้าในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างเร่งหนึ่งไว้เอาฉันต้องทำให้มากๆต้องมีความอยากมี passion ก็ว่าโอ้นี่มันผิดเลยส่วนทางแล้วเพลินแล้วหลงแล้วอาจจะติดกับดักของตัณหาได้แรกๆมันอาจจะดีอยู่หรือว่าความสับสนในข้อที่ว่าเออทุกข์นี่ฉันต้องละฉันต้องละทุกข์เอานี่พระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจนะคุณจะสับสนหรือในข้อที่เป็นมรรคนี่โอ้ยทำไม่ได้สมาธิทำไม่ได้สติตั้งไม่ได้แล้วก็เลยเลิกทำเอ้าคนละเรื่องเลยนี่ไม่ได้นี่มันถูกแล้วเพราะเราจะได้พัฒนาได้มีหลายจุดหลายประเด็นที่บางทีบางคนก็จะมีความสับสนมีความไม่แยบคายมีความไม่รัดกุมมีความละหลวมในแต่ละกิจที่ควรทำในข้อต่างๆของอริยสัจไม่ใช่แค่แต่ละตัวทั้งฝังบางทีสับสนกันแต่ละอย่างทุกข์นี่ดันจะไปละตัณหาเนี่ยดันทำไมมากฉันต้องตั้งเป้าฉันไม่ต้องการมีทุกขเวทนาฉันต้องการมีสุขเวทนาโอ้ยตัณหายิ่งพอกพูนถูกบางอย่างที่คุณจะไปละอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ถูกรวมกันเข้าไปสับสนกันหนักขึ้นโอ้การปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าแล้วแถมความทุกข์เนี่ยมันดันเพิ่มพอกพูนขึ้นไปอีกบางคนปฏิบัติทำมาโอ้ยหลายสิบปีอย่าว่าแต่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีโอ้ยไม่ได้จะพัฒนาได้ปฏิบัติไปแบบก็เท่าเดิมเหมือนเก่าแถมนำซ้ำยังแย่ลงนี่แหละท่านฟังเพราะว่ากิจที่ควรทำเนี่ยมันสับสนมีความไม่แยบคายมีความละหลวมหรือว่าเหมือนคุณเอาทรายใส่เข้าไปในโม่เนี่ยเครื่องโม่แป้งเครื่องโม่ทัวแล้วคุณเอาทรายใส่เข้าไปแล้วหวังว่าจะได้เป็นน้ำมันออกมาได้เป็นปูออกมาได้เป็นอะไรที่จะเป็นสารที่ดีๆออกมามันก็ไม่ได้คุณต้องถั่วใส่ลงไปหรือว่างาใส่ลงไปใส่ลงไปบดให้ดีคั้นออกมาได้เป็นน้ำมันอันนี้คือทำถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ใส่ทรายลงไปมันดูเป็นผงๆเม็ดๆเหมือนกันหรือว่าเอาน้ำมากวนเอาน้ำมาตีเข้าไปเถอะหวังว่าจะได้เนยมันไม่ได้เอานะคนนั้นเขาทำทำไมเขาได้เขาใส่นมคุณแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่นมเฉยๆด้วยเขาใส่นมที่ผสมสารหมักแล้วด้วยก็มาตีมากวนเขาก็ใจเหนื่อยดิดูเหมือนกันภาชนะเดียวกันแต่ความแยบคายต่างกันนะต้องฟังต่างกันในธรรมะในนี้ก็เหมือนกันสำหรับคนที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมและมีความแยบคายถามว่าแล้วถ้าเราไม่ค่อยรัดกุมยังมีความละหลวมยังไม่แยบคายคุณทำยังไงนี่แหละท่านฟังจึงเป็นโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาได้วันนี้จึงต้องการจะมาพูดถึงกิจที่ควรทำในข้อของมรรค8และความสับสนที่มักจะเกี่ยวข้องไปในเรื่องของความทุกข์ทุกข์คือขันธ์5และอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่อย่างเดียวกันท่านฟังฟังคำนี้แล้วตั้งไว้เป็นธงไว้เลยในจิตของตนขันห้าและมรรคแปดไม่ใช่อย่างเดียวกันเราแยกขันห้าไปด้านซ้ายเราแยกมรรคแปดมาด้านขวาเอานี้ก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านพระพุทธเจ้าก็แยกขันห้าไว้กองหนึ่งคือทุกขอริยสัจแยกมรรคแปดไว้อีกกองหนึ่งเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์หรือว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจชื่อยาวนิดหนึ่งท่านฟังแต่เป็นคนละกองคนละส่วนแยกเอาไว้นะนี่คือท่านแยกแยะแจกแจง บัญญัติขึ้นว่ากิจที่ควรทำในข้อขันห้าเนี่ยที่มันเป็นตัวทุกข์เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจใช่ไหมกิจที่ควรทำในข้อมรรคแปดที่เป็นทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยคุณต้องทำให้มากๆคุณต้องเจริญถ้าไม่มีต้องทำให้มีถ้าไม่ดีต้องทำให้ดีถูกไหมโอเคเข้าใจบางคนจำได้ด้วยเอาละทีนี้สิ่งที่ทำให้เรามีความสับสนในข้อแรกท่านฟังก็คือที่ลักษณะของเจ้าขันธ์ห้าโดยความที่ลักษณะของเจ้ามรรคแปดเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่ามันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีความที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันอะไรมั่งมีองค์แปดคืออะไรใครตอบได้บ้างไล่ไปเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเอาสตินี่ก็ได้สัมมาสติคือความระลึกได้สติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้ชนิดที่จะทำให้กิเลสมันระงับลงความระลึกได้ชนิดที่ทำให้มีการสลัดแอบหลุดออกจากเรื่องร้อยรัดต่างๆมีตัณหาเปิดขึ้นออกจากเจ้าอวิชชาการระลึกได้แบบนี้ระลึกไปในทางไหนเมื่อก่อนบางทีเรายังระลึกไม่ได้เช่นเขาฝึกให้ระลึกถึงลมหายใจเขาฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ยังระลึกไม่ได้ยังระลึกไม่ได้คุณก็ระลึกให้ได้สิเอาพอเราสร้างเหตุปัจจัยเช่นอะไรรู้ประมาณในการบริโภคฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆคบกับคนดีเป็นกัลยาณมิตรมีสัตบุรุษเป็นผู้แนะนำมีการฝึกการกระทำการทำความเพียรมาสติก็ตั้งกันได้โอเคปะสติก็อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ขันธ์ห้าก็ไม่ต่างกันฟังวันนั้นเราพูดกันแล้วนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งกายของเราอาศัยเหตุปัจจัยไหมก็พ่อแม่เป็นแดนเกิดโตขึ้นมาด้วยข้าวสุกขนมสดทำไมมันจะไม่อาศัยเหตุปัจจัยมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเที่ยงหรอท่านฟังเราพูดซ้ำพูดย้ำกันมาจนกระทั่งคิดว่าถ้าเบื่อแล้วก็ต้องอ้วกออกมาเป็นความไม่เที่ยงเบื่อแล้วก็ต้องอ้วกออกมาจนเป็นสมาธินี่มันถึงจะดีพอเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดที่อาศัยเหตุปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงเอาทั้งนี้ขันธ์ห้าก็ไม่เที่ยงมรรคแปดก็ไม่เที่ยงเงินก็ละหมดเลยนี่ผิดเข้าใจไม่ถูกมันคลาดเคลื่อนได้ถ้าไม่แยบคายมันจะหลุดมันจะพลาดตรงนี้มันจะคลาดเคลื่อนได้จุดนี้จุดหนึ่งเอาใหม่ทำความเข้าใจให้ดีทุกฝั่งสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือน้อยที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรใช่ไหมล่ะความเข้าใจตรงนี้ความเข้าใจตรงเนี้ยความเข้าใจที่เราควรเข้าใจว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราควรจะให้เกิดความเข้าใจในขันธ์ห้าความที่เราเห็นเป็นความเป็นของไม่เที่ยงไอ้ความที่เราเห็นโดยความเป็นของอนัตตาความเป็นทุกข์เนี่ยเราต้องทำให้มากๆแยกกันหน่อยดีนะแยกกันหน่อยดีซ้ายกับขวาซ้ายคือขันธ์ห้าขวาคือมรรคแปดมันปนกันอยู่ด้วยกันเอาใหม่มันปนกันอยู่ด้วยกันเอาใหม่ทุกฝั่งฟังให้ดีมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราขับรถไปใช่ป่ะคุณดูเขาขับรถปาดหน้าอี๊ดเป็นขึ้นอย่างงี้โอ้หรือว่าเดินเดินไปสะดุดหินล้มหน้าคว่ำโอ้ยดั้งที่ฉันไปทำมานี่มันหักเขาเปิดหรือคุณเข้าไปในร้านอาหารสั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวมากินกินไปกินไปเอาทำไมมีผมหงอกของคนปนมาด้วยโอ้ยหรือมีแมลงสาบปนมาด้วยมันเหมือนพริกแห้งเลยปลีกแมลงสาบเนี่ยโอ้ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ปะนี่เป็นอะไรเป็นรูปที่ผ่านมาทางตาเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นได้ทางกายเป็นรสที่ผ่านมาทางลิ้นถูกไหมล่ะมันเป็นอะไรพูดตรงๆก็มันเป็นรูปนั่นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมเกิดเป็นผัสสะขึ้นเกิดเป็นความหมายรู้ขึ้นความหมายรู้นั้นคือสัญญาถูกไหมความหมายรู้ในความที่นี่เป็นแมลงสาบนะมันดูเหมือนกับพริกแห้งนี่เป็นเลือดนะมันออกมาจากเข่าออกมาจากจมูก โอ้ยนี่มันเป็นกฎจราจรนะทำไมคุณปาดมาอย่างนี้ได้ยังไงเท่านี้นะพอนี้เป็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมารูปก็ตามอันใดอันหนึ่งเวทนามันเจ็บด้วยมันเคืองด้วยเป็นทุกขเวทนาเพราะว่าผัสสะเหล่านี้เป็นผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็จึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีสัญญาแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมีความอาศัยเหตุปัจจัยความที่เขาเลี้ยวมาความที่มันเอามาใส่ไว้ความที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นกองหินเป็นเส้นผมเป็นแมลงสาบอะไรก็ตามมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอย่างใดอย่างหนึ่งถูกป่ะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราไม่ควรจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราไม่ควรจะยึดถือในสิ่งนั้นเราควรจะวางเสียถ้าเราวางได้เราไม่ยึดถือได้เราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เครียดเจ็บก็เจ็บกายก็ดอกเดียวแต่ไม่ได้ต้องเจ็บใจไปด้วยโอ้ยฉันอุตส่าห์เสียเงินเท่านี้ไปทำดั้งมาหักซะแล้วเจ็บใจดอกสองหรือว่าฉันจะต้องรีบไปทำไมเธอมาปาดหน้าฉันเจ็บใจดอกสามฉันอุตส่าห์เสียเงินฉันต้องกินอาหารดีๆมันอร่อยๆเจ็บใจดอกสี่คนนั้นก็ได้ฉันทำไมฉันไม่ได้ดอกห้าดอกหกไปเรื่อยๆนี่คือเจ็บใจไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราตัดได้ละได้ถูกป่ะเจ็บแค่ดอกเดียวคือตรงลิ้นอย่างเดียวโอ้กินไปแล้วงั้นก็ทิ้งมันไปซะเจ็บตรงเข่าอย่างเดียวตรงดั้งอย่างเดียวโดนดอกเดียวไม่ได้ต้องทุกข์อีกสิ่งนั้นจะไม่ได้มาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเราละความยึดถือในเหตุการณ์นั้นแล้วเราละความยึดถือในผัสสะนั้นในเวทนานั้นในรูปนั้นในสัญญานั้นได้แล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์อีกก็ทุกครั้งเดียวถ้าเป็นทางกายก็จบไปไม่ได้จะต้องมาทุกข์ใจอีกถูกไหมล่ะที่เราละคือเราละอุปาทานที่เป็นเหตุมาจากตัณหาในสิ่งที่เราเรียกว่าขันธ์ห้าเราจะละขันธ์ห้าได้เราต้องละอุปาทานในขันธ์ห้านั้นฟังให้ดีขันธ์ห้าไม่ใช่ละขันธ์ห้าต้องเข้าใจเข้าใจแล้วเราจะละอุปาทานในขันธ์ห้าได้บางทีบางคนก็บอกว่าละขันธ์ห้าละขันธ์ห้าอันนี้ท่านหมายถึงละอุปาทานในขันธ์ห้าเพราะคุณละความยึดถือในขันธ์ห้าขันธ์ห้านั้นก็เป็นอันว่าลาไปไม่ก่อยุบลงสละออกปล่อยแล้วขว้างทิ้งได้ในขันธ์ห้าเพราะละความยึดถือคืออุปทานได้ละเจ้าตัณหาได้ขันธ์ห้าก็เป็นยุบไปลาไปอย่างดีว่าเราจะละได้ทุกฝั่งเราจะละได้ละอะไรฝั่งครั้งหนึ่งนะละความยึดถือในขันธ์ห้าเหมือนมะม่วงกับขั้วของมันนี่นะเวลาเราตัดขั้วมันนี่มะม่วงก็เป็นอันหลุดไปเราไม่ได้ไปตีไปตัดไอ้ตรงตัวมะม่วงบนมะม่วงเข้าใจไหมแต่เราไปตีไปตัดไอ้ตรงที่เป็นขั้วมันพอเราตัดขั้วมันทั้งขั้วด้วยทั้งพวงด้วยทั้งผลด้วยก็เป็นว่าหลุดไปเราละที่อุปทานขันห้าเนี่ยตัวอุปทานละใช่ไหมขันห้าก็เป็นนั้นว่าละไปถามว่าเราจะละเราจะตัดเราจะวางเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องเห็นความไม่เที่ยงอย่างดีว่าเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงนี่ต้องทำให้มากๆเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่ต้องทำให้มากๆเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยต้องทำให้มากๆแต่ว่าคุณจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคุณจะเห็นได้ไงคุณต้องมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสิไม่เข้าไปเกลือกลัวยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความน่ายินดีน่าพอใจไม่เข้าไปเกลือกลัวเป็นขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งอันเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจที่เราจะเป็นอย่างนั้นได้คุณต้องทำยังไงที่ว่าจะมาเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่ไปยินดียินร้ายในมันเนี่ยคุณต้องตั้งสติไว้ไงสติคือความระลึกได้แต่นี่จะไประลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาระลึกถึงเรื่องที่มันจะให้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นระลึกไปในกายคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานระลึกถึงเวทนาจิตหรือธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะมาระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมได้ต้องทำยังไง ลมหายใจนี้ก็ได้พุทโธนี้ก็ได้ด้วยเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งในอนุสติ10อย่างเราก็มีความระลึกที่เป็นสัมมาชนิดที่เป็นการสลัดแอกออกจากสิ่งต่างๆที่จะมายึดถือเป็นสัมมาสตินี้ก็เกิดขึ้นได้ปัญหาความสับสนที่จะเกิดขึ้นได้มันอยู่ตรงนี้ท่านฟังว่าแม้แต่สติสมาธิปัญญาพวกนี้ศีลด้วยก็ตามเนี่ยก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์5ก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยผัสสะเหมือนกันอาศัยสัญญาเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแยกแยะออกได้ไหมว่านี้คือต้องทำให้มากๆเพื่อจะมาเข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจนะสิ่งด้านขวาคือมรรค8เราต้องทำให้มากๆเพื่อจะเกิดความเข้าใจในขันธ์5คือด้านซ้ายไม่ใช่ไปหาขันธ์5ให้มันมามากๆเช่นภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งภาษานี้เป็นอะไรสัญญานี้เป็นอะไรภาษาสัญญาเวทนารูปพวกนี้เป็นขันธ์5อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ไปหาสิ่งนี้ให้มันมากๆแต่ที่เราต้องหาคือภาษาสัญญาสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดมรรค8เช่นอะไรอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาคำนี้เป็นพุทธพจน์นะท่านฟังอนิจจสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงทุกขสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นทุกข์อนัตตสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นพุทธพจน์เอางี้สัญญาพวกนี้ก็ต้องละสิโอ้ยนี่พลาดผิดไปไกลไม่แยบคายสัญญาไม่ได้ให้ละแต่ให้ละความยึดถือที่อยู่ในขันธ์5นั้นแต่ขันธ์5ที่หมายถึงสัญญาที่เป็นทุกขสัญญานี้ฉันก็ต้องอย่าไปมีความยึดถือในสิ่งนี้สิโอ้แน่นอนอันนี้ดีเลยความที่คุณจะไม่ไปยึดถือในธรรมะเปรียบไว้เหมือนพ่วงแพท่านฟังพ่วงแพนะพ่วงแพคุณเดินทางจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นโอ้ยฝั่งนี้มีอันตรายมากทั้งเสือทั้งสัตว์ร้ายทั้งโจรทั้งฆาตกรโอ้ไม่ไหวไม่ไหวข้าไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นปลอดภัยคุณจะทำไงโอ้แพก็ไม่มีสะพานก็ไม่มีเอางั้นเรารวบรวมหญ้าไม้ใบไม้มาผูกเป็นแพพยายามไปกับด้วยมือและเท้าจะได้ข้ามไปถึงฝั่งนู้นได้พอไปถึงฝั่งนู้นแล้วองั้นฉันจะทูลแพนี้ไปบนหัวแล้วก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละไม่มีใครก็จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ลากขึ้นฝั่งไว้แล้วตัวเองก็เดินไปหรือไม่ก็ปล่อยให้มันลอยไปตามน้ำตัวเองก็ไปตามปรารถนาแล้วเช่นเดียวกันท่านฟังหมายถึงเรียมั่งมีองแปดนี่นะเปรียบด้วยแพนี่นะเราไม่ควรจะยึดถืออยู่แล้วไม่ควรจะยึดถือในสิ่งนั้นอยู่แล้วศรัทธาไงวิริยสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์พรหมวิหารสีเมตตากรุณาฉันทวิริยะอิทธิบาท4ต่างๆเนี่ยไม่ควรจะให้ยึดถือเอาไว้แต่ให้ทำให้มากๆทำมากๆโดยไม่ยึดถือตัณหามันจะไม่ลดได้ยังไงพอเราทำมากๆโดยไม่ยึดถือตัณหาต้องลดแน่นอนนี่ลักษณะของมรรค8อยู่แล้วนะความสวยงามอยู่ตรงนี้คุณดำมากๆแต่ไม่ยึดถือนั่นคือตัณหาลดแต่ถ้าทำมากๆแล้วยึดถือนี่คือปัญหาไม่ลดมีแต่ปัญหามันจะเพิ่มนั่นคือเราดันทำมรรค8ให้มันเหมือนกับขันธ์5เพราะว่าขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไงท่านฟังมันยึดถือได้ขันธ์5เนี่ยมันยึดถือได้สัญญาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งเราไปยึดถือได้ด้วยความเป็นตัวตนถ้าเราจะยึดถือศรัทธาเนี่ยวันนี้เป็นของฉันคุณพลาดเลยเพราะคุณนั้นไปทำศรัทธาให้มันเหมือนกับขันธ์5หรือความที่เราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนฉันเห็นได้เมื่อก่อนฉันเข้าใจได้ว่ามันเป็นไม่เที่ยงไงมันเป็นไม่ทุกข์ยังไงแต่พอมาวันนี้ฉันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เอาสตินี่แหละเห็นได้ชัดเจนวันก่อนตั้งสติได้โอ้วันนี้ตั้งสติไม่ได้โอ้ยทุกข์ใจอ้าวนี่ถ้าคุณตั้งสติได้แล้ววันนี้มาดันทำไม่ได้แล้วจะให้เกิดความทุกข์ใจนี่แสดงว่าเราทำมรรค8ของเราเนี่ยให้มันดันเหมือนกับขันธ์5 ตรงไหนตรงที่ว่าขันธ์ 5เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเนี่ยเราเดินไปยึดถือมรรค8นั้นเราเดินไปยึดถือสตินั้นดันไปยึดถืออนิจจสัญญานั้นอนัตตสัญญานั้นสมาธินั้นถ้าเรายึดถือสมาธินั้นเรายึดถือสตินั้นเรายึดถือทุกขสัญญานั้นนั้นแล้วเนี่ยนะพอวันใดวันหนึ่งมันไม่มีมาหรือมันหายไปศรัทธาเสื่อมไปปัญญาเสื่อมไปสมาธิเสื่อมไปเราจะทุกข์ทันทีเราจะทุกข์ทันทีทุกแบบชนิดที่เรียกว่ายึดถือทุกข์เนี่ยเรามาเปรียบเทียบนะท่านฟังเปรียบเทียบเอาหัวข้อกันถ้าสมมติว่าเรายึดถือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งถูกปะแล้วเรามีมรรคแปดให้มันมากๆอยู่อย่างเงี้ยนะเอารูปเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งเรายึดถือแล้วแต่ในขณะเดียวกันเรามีมรรคแปดให้มันมากๆเห็นความไม่เที่ยงในรูปนั้นเห็นความเป็นอนัตตาเอาเราคลายความยึดถือในรูปนั้นได้วันใดวันหนึ่งที่รูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะไปทุกข์ได้ไงเราก็ไม่ทุกข์เลยโอ้ไม่ทุกข์ไงใช่ไม่ทุกข์ขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นคุณไม่ทุกข์หรอกว่ามันจะมีปลีกแมลงสาบมาด้วยดูเหมือนกับพริกแห้งเราไม่ทุกข์ตามไปสิ่งนั้นแต่เราจะมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นได้เราจะไม่โกรธเราจะไม่เสียใจแต่จะมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นได้ความสังเวชในระหว่างเป็นส่วนของมรรคแปดที่ต้องทำให้เจริญมากๆความเสียใจความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจมันเป็นทุกข์เราต้องแยกไว้ว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาบางทีมันก็มีอะไรแปลกปลอมปนไปในอาหารบางทีเขารีบเขาก็ขับรถปาดหน้าเราบางทีมันมีหินเราเดินดูไม่ดีเราก็สะดุดตกมันก็ธรรมดาความเป็นธรรมดาของมันเนี่ยนะฟังนี่คือธรรมดานะทุกเนี่ยเป็นทุกอยู่ธรรมดาของมันอยู่แล้วแต่จริงถ้าต้องทำให้มากๆคือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงการเห็นโดยความเป็นทุกเป็นอนัตตาเราต้องทำให้มากๆสัญญาเนี่ยต้องทำให้มากในขณะที่สัญญาอย่างอื่นๆที่ไม่ได้จะเป็นส่วนให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเนี่ยเราไม่ต้องทำให้มากก็ได้อย่างเช่นกับว่าการพิจารณาเนี่ยการพิจารณาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้เช่นเราพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาโดยความเป็นอสุภะพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์ของมันพิจารณานี้ต้องทำให้มากนะพิจารณาเนี่ยไม่เหมือนคิดเอาเรามันต่างกันยังไงแล้วก็มีความคิดเรื่องนั้นแล้วก็มีความคิดเรื่องนี้ก็ความคิดนั่นแหละที่พาให้เราล่มจมชิบหายขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งความยึดถือได้เอาแล้วคิดเอาไม่เหมือนพิจารณาไงต่างคนละขั้วทางฝั่งคิดเอาอยู่ด้านซ้ายความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งคุณได้อะไรรู้อะไรมาโอ้รู้เรื่องคณิตศาสตร์รู้เรื่องฟิสิกส์รู้เรื่องภาษารู้เรื่องธุรกิจความรู้นั้นอยู่ด้านซ้ายถูกไหมแต่ถ้าเป็นความรู้ชนิดที่ทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเช่นความรู้ในเรื่องสมาธิความรู้ในการเห็นความเป็นของไม่เที่ยงความรู้ที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาโอ้นี่ความรู้นี่ดีอยู่ด้านขวาเลยต้องทำให้มากๆยังไม่ได้บางคนรู้ว่าคนนั้นคิดอะไรคนนี้คิดอะไรคนดีที่รู้เนี่ยก็เดาเอาด้วยซ้ำความรู้นี่แยกไปด้านซ้ายเลยทุกฝั่งเพราะมันไม่ได้จะทำให้ไม่เราละความยึดถือได้นี่แต่การพิจารณาที่ให้โดยแยบคายในความเป็นของไม่เที่ยงของความคิดนั้นของความรู้นั้นนั้นนี่คือด้านซ้ายนะไอ้ที่นี้นี่คือด้านขวาแล้วนะนี้นี่คือด้านขวาที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือด้านขวาเนี่ยเราต้องทำให้มากๆนะแล้วเราจะเกิดความรู้ในด้านซ้ายที่ว่าโอ้สิ่งนี้เราไม่ควรยึดถือเอาไว้เราต้องวางมันเสียแยกให้ออกท่านจึงใช้บทเพียรชนะที่แตกต่างกันพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความรัดกุมมากวิตกวิจารณ์หนีไปด้านซ้ายเป็นความคิดท่านจึงแยกไว้วิตกวิจารณ์ชนิดที่เป็นอกุศลแยกไว้เป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นในทางกามพยาบาทแยกไว้อะไรที่เป็นมาในทางกุศลแยกมาทางขวาอันนี้เป็นมรรค ป็นสัมมาสังกัปปะแยกมาคนละส่วนกันแต่เวลามันเกิดมันเหมือนกันนะท่านฟังเป็นสัญญาเหมือนกันท่านยังใช้คำว่าอนิจจสัญญาอนิจจสัญญาสัญญาก็เป็นภาษาเป็นความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราท่องจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แต่หน้าที่ที่ควรทำเนี่ยแยกกันขันธ์ห้าในท่านฟังไม่มีสาระเป็นของไม่มีแก่นสารแต่ของที่มีสาระมีแก่นสารนั่นคือมรรคแปดในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนที่ไม่เป็นสาระก็มีส่วนที่เป็นสาระก็มีฟังให้ดีนะฟังถ้าเราจะไปหาสาระในสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยเราจะไม่เจอถูกไหมถ้าเราจะไปหาความจริงในของที่มันหลอกลวงเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เจอความจริงเราจะไปหาความจริงในสิ่งสมมุติเราจะไปหาความจริงในของปลอมเนี่ยคุณหาไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะเปรียบเทียบกับความที่เราจะหาความเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราหาไม่ได้เราจะหาความที่เป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราหาไม่ได้อยู่แล้วดูฟังตรงนี้ให้ดีนะเราจะหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราไม่ได้อยู่แล้วนะแต่กิจที่ควรทำเนี่ยมันต่างกันกิจที่ควรทำในความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องทำให้มากมากฟังแล้วสับสนไหมถ้าสับสนนี่แยกกันให้ดีซ้ายและขวาซ้ายคือขันธ์ห้าขวาคือมรรคแปดเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกภิกษุชื่อวักกลิพระวักกลิเนี่ยโอ้ยอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นพุทธานุสติได้ยังไงแน่นอนเป็นพุทธานุสติเป็นสัมมาสติไหมก็คุณจะระลึกถึงแบบไหนล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายแนวนี้กายของพระพุทธเจ้านะท่านฟังถ้าเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจับหลังเท้าของท่านอย่างเงี้ยหรือว่าท่านประธานสังฆติของท่านมาให้สลับกันกับท่านพระมหากัสสปะเงี้ยถ้าเราจะบอกโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดมงคลแล้วสุดยอดที่แบบว่านำความดีความเป็นมงคลมาให้ในชีวิตของเรามีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้รับสิ่งของจากท่านเอาเรื่องใหม่ท่านถึงบอกว่ามันประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ก็ถ้าเราเห็นด้วยความที่เป็นขันห้านะไม่มีประโยชน์ในตำฝั่งหาสาระไม่เจอไม่มีสาระแน่นอนแต่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นแหละแล้วทำให้เราเกิดศรัทธาได้ศรัทธานั้นดีนะตำฝั่งศรัทธานั้นดีเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วจะทำให้เราเกิดปัญญาได้ปัญญานั้นดีนะปัญญานั้นดีปัญญาอยู่ด้านไหนปัญญาอยู่ด้านขวาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาอยู่ด้านซ้ายขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างบางที่บางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดปัญญาได้มาด้านขวาได้เช่นหนังสือหนังสือเป็นอะไรก็เป็นกระดาษนี่แหละเอาคุณอ่านข้อความนั้นเป็นอะไรเป็นสัญญานี่แหละเอาแต่ข้อความนั้นเป็นที่ตั้งให้เกิดความยึดถืออยู่ด้านซ้ายไปแต่ถ้าข้อความนั้นความหมายนั้นทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้แยกมาด้านขวาอันนี้ต้องเป็นมากๆต้องทำให้เจริญต้องทำอยู่บ่อยๆเช่นอะไรบ้างศรัทธาไงความเพียรไงคุณปรารภขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดความเพียรได้คุณปรารภขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดศรัทธาได้ทำให้เกิดสมาธิได้ทำให้เกิดปัญญาในการเห็นความเป็นของไม่เที่ยงได้ปัญญานั้นดีศรัทธานั้นดีเมตานั้นดีแต่ขันธ์ห้านั้นไม่ดีนะหนังสือไม่ดีนะคำว่าไม่ดีเนี่ยหมายความว่าไงหมายความมายึดถือไม่ได้นะแต่ไม่ใช่หมายความว่าปัญญานั้นที่ว่าดีเนี่ยจะยึดถือได้นะก็ไม่ได้เหมือนกันนะท่านฟังเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันธรรมะไม่ควรยึดถือไว้ไม่ว่าจะเป็นขันธ์5หรือมรรค8ยึดถือไม่ได้ทั้งนั้นล่ะแต่มรรค8ต้องทำให้มากๆในขันธ์5ถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราจะแยกมรรค8ออกมาได้นี่คือประเด็นฟังให้ดีคุณได้รับพระเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่งมาข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในซีรีส์กุฏประไตรปิฎกรวบรวมมาอยู่ในอังคุตระนิกายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเสมอจะทำเรียนก็ไม่ได้กูจะเอามาพระเครื่องมาระบอกนี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ได้ใช่ป่ะ หรือแม้แต่เราหยุดต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเห็นตัวท่านจับหลังเท้าท่านได้รับสังคติของท่านมาหรือได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบาตรหรือท่านปรินิพพานเขาเผามาแล้วคุณได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาเนี่ยสิ่งนั้นจะมาแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าจะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นศรัทธานั้นดีพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ทำฝังกับพราหมณ์ชื่อกิตทัตเนี่ยบอกว่าบุคคลใดที่อาศัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจนนี่แหละจะนำความพ้นทุกข์ให้ได้ฟังให้ดีนะพุทโธธัมโมสังโฆคุณอาศัยตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้เกิดอริยสัจสี่ขึ้นที่ไหนในใจของเราอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญญาอันนั้นดีมากแน่นอนพุทโธธัมโมสังโฆเที่ยงไหมพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วตัวของท่านนี่ปรินิพพานไปแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เที่ยงแน่นอนเพราะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ท่านก็จะพูดในลักษณะที่ว่ามีความเป็นอมตะเพราะว่าไม่เกิดต้องพูดในลักษณะที่จะให้มีศรัทธาเกิดขึ้นต้องพูดในลักษณะที่จะให้มีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีศรัทธามีปัญญานั่นแหละเกิดขึ้นศรัทธาปัญญานั่นคือมรรคแปดอาศัยอะไรเกิดปัญหามันอยู่ที่ไหนท่านฟังทางแก้อยู่ตรงนั้นแต่ปัญหาอยู่ที่ขันธ์ห้าก็อาศัยขันธ์ห้านั่นแหละทำให้ปัญญาเกิดเราทุกข์ที่ไหนเราทุกข์ที่ขันธ์ห้าท่านฟังเราก็อาศัยขันธ์ห้านั่นแหละทำให้มรรคเกิดเราก็อย่าเอาสติอย่าเอาสมาธิไปรวมอยู่ในกองขันธ์ห้าเพราะมันจะทำให้เราทุกข์มากขึ้นแต่ให้เอาสติเอาสมาธิแยกเป็นทางออกมาท่านใช้คำว่ามรรคหมายถึงทางทางที่เราเดินออกมาจากขันธ์ห้าไปไหนไปที่ที่มันจะไม่มีการเกิดปรากฏไปที่ที่มันจะไม่มีการเสื่อมปรากฏไปที่ที่มันมีการตั้งอยู่แล้วภาวะอย่างอื่นต่างๆมันก็จะไม่มีปรากฏที่แบบนั้นเนี่ยคือนิพพานฟังเราจะไปที่แบบนั้นได้ทำไงจะเดินออกไปตรงนั้นได้ไงคุณต้องเดินมาตามทางมรรคแปดมรรคแปดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เรายืนอยู่นี่แหละอยู่ตรงขันห้านี่แหละอยู่ตรงความทุกข์ที่เราจมอยู่เนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าคุณมีทางเลือกสองทางบุคคลที่ถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วเนี่ยนะมันเหมือนอกหักนะเราวาดความหวังความฝันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งนี้แต่สิ่งนี้มันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่โอ้โหเหมือนอกหักเลยอะไรความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะคือเราคิดว่ามันจะมั่นคงแน่นอนเป็นอย่างนี้แน่นอนใช่ป่ะแต่มันนั้นเปลี่ยนแปลงไปนี่คือหาความเที่ยงในความเป็นของที่ไม่เที่ยงนั้นกูจะไปหาเจอได้ไงหาสาระในสิ่งที่ไม่มีสาระมันก็ไม่ได้ดิจะหาความจริงในความปลอมนั้นมันจะไปเจอได้ไงไม่เจอหาความที่มันจะเที่ยงแน่นอนในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ได้ถูกป่ะแต่เราเห็นความไม่เที่ยงนั้นน่ะได้เลยนะความไม่เที่ยงนั้นล่ะที่เราเห็นนั้นน่ะเป็นทางออกมาเลยเป็นมรรคเลยท่านจะบอกว่าบุคคลที่ถูกความทุกข์อย่างหนึ่งกระทบแล้วเนี่ย1คุณจะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นจะร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวมีความงุนงงคลั่งเพ้อเศร้าไปเสียใจไประทมทุกไปแต่ทางเลือกที่สองคือใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกที่จะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีทางออกของความทุกเนี่ยก็เราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นเลยนั่นคือปัญญาที่จะเป็นเส้นทางให้เราหลุดตับออกมาจากความทุกนั้นได้ปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นคือความสังเวชความสังเวชกับความเสียใจไม่เหมือนกันเสียใจอยู่ด้านซ้ายเป็นของทุกข์สังเวชเป็นทางที่เดินออกมาจะอยู่ด้านขวาให้เราไปถึงที่มันจะไม่ต้องทุกข์อีกได้พระเจ้าจึงแบ่งคนไว้3ประเภทท่านผู้ฟังคนประเภทแรกนี่คือคนที่ไม่ได้มีที่พึ่งอะไรเลยคือคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยไม่มีความรู้ไม่ได้อาศัยอะไรที่ว่าจะมาเป็นที่พึ่งที่ยึดที่จะพำนักจิตใจได้เลยไม่มีเลยทำความชั่วได้ทุกอย่างยังไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปไม่ละอายในการทำความชั่วเลยอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่ง คือไปตามอำนาจของตัณหากิเลสไปเต็มที่เลยกิเลสตัณหาพาทำช่วยยังไงก็ไม่ละอายจะคิดเรื่องไม่ดีก็ไม่ละอายนี่คือคนประเภทที่หนึ่งไม่ดีเลยหรือคนประเภทที่สองที่อยากจะมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นยังไงถึงคุณเอาพระเครื่องเป็นที่พึ่งเอาเจดีย์เป็นที่พึ่งเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งเอาภูเขาเป็นที่พึ่งหรือคุณบอกคุณจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่เข้าใจไม่ถูกอย่างเงี้ยเอาพระเครื่องเป็นที่พึ่งเอาคิดว่าเขาเอาพระบรมสารีริกธาตุไปใส่ไว้ในเจดีย์แล้วจะเอาเจดีย์นั้นเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเจดีย์ไม่ใช่ที่พึ่งท่านฟังบอกไปกับอกิฏฐปรามว่าถ้าเราพึ่งแบบว่าอ้อนวอนขอร้องเออให้ชีวิตฉันดีนะคือก็ยังดีกว่าคนประเภทแรกคือยังมีความกลัวความลายต่อบาปอยู่บ้างยังมีความศรัทธาอยู่บ้างแต่เป็นศรัทธาที่ไม่ถูกต้องเรียนต้องอาศัยสิ่งภายนอกยังเป็นการอ้อนวอนเป็นการขอร้องแต่คนประเภทที่สามที่ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ก็มาพุทโธธัมโมสังโฆนะทุกฝังในความหมายนี้นะไม่ได้หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่ได้หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุนั่นยังไม่ใช่พุทโธในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนังสือตำราคัมภีร์ที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกหรือความจำในเรื่องธรรมะที่เราจำไว้ในหัวนั่นยังไม่ใช่ธรรมโมความหมายที่แท้จริงไม่ใช่หมายถึงคนที่โกนผมห่มเหลืองหรือเหล่าพระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้หมายถึงสังโฆตรงนั้นลองคิดดูสิอย่างคุณไปพุทธคยาเขามีเจดีย์โอ้สวยงามมากเก่าแก่มากอันหนึ่งเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุประทับอยู่ที่โคนต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างเงี้ยคนนี้ก็ไปลวงกระเป๋าก็มีคนนี้ก็ปลอมบวชไปหากินหลอกลวงคนก็มีเขาถามว่าคุณอยู่ใกล้กับเจดีย์กันนั้นอาศัยเจดีย์เป็นที่พึ่งเนี่ยในการทำมาเลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วความดีมันจะมีได้ไงมีไม่ได้นะฟังอันนี้คือที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องคือหมายความว่ายังไม่ได้มีพุทโธธัมโมสังโฆที่ถูกต้องแท้จริงไม่ต้องเอาเจดีย์หรอกท่านฟังเอาคนที่อยู่ติดใกล้กับพระพุทธเจ้าเลยอะพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ติดกับพระพุทธเจ้าเลยอยู่ชายสังกติกันเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยเกิดในสักยะตระกูลเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้มีพุทโธธัมโมสังโฆในใจเนี่ยมันไกลกันมากนะมันไกลกันมากนะบุคคลที่ถ้าอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆในบุคคลประเภทที่3เนี่ยแล้วเข้าใจอริยสัจ4ด้วยปัญญาชัดเจนว่าพุทโธเนี่ยหมายถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานที่อยู่ในใจของเราธัมโมเนี่ยหมายถึงธรรมะที่มีการแสดงตรัสไว้ชอบแล้วน้อมมาใช้ได้ในตัวเองวินยูชนติเตียมไม่ได้เป็นความรู้ความกระจ่างเกิดขึ้นสังโฆคือหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดขึ้นแล้วนี่เราไม่ได้ต้องมีสิ่งของใดท่านฟังดูอย่างพระเจ้ามหากัปปินะหรือพระเจ้าปุกุสาติได้ยินแค่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จะมารอช้าเก็บของก่อนบอกลาคนนั้นคนนี้ไม่ได้แล้วรีบไปทันทีในมือนั้นไม่ได้มีอะไรที่พ่อค้าม้าเขาเอามาฝากเป็นตัวแสดงถึงพุทโธเลยไม่ได้มีตำราคัมภีร์บอกด้วยซ้ำว่าธัมโมเนี่ยมีอะไรไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยสงฆ์คนโกนผมห่มเหลืองด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงแต่เพียงแค่ได้ยินบทว่าพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วเนี่ยนะโอ้มีความปลับปลื้มมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมพระเจ้าปุคุสาตินี่อย่างดีได้ยินบทอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธนี่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดีเลิศเป็นยังไงเป็นอรหันต์เป็นครูผู้สอนธรรมะนี่เป็นสวากขาตธรรมตรวจสอบได้ใช่มาพิสูจน์สังโฆนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อญาณความรู้ยิ่งได้ยินรายละเอียดมากขึ้นหน่อยในกรณีของพระเจ้าปุคุสาตินี่ทั้งคู่นี้ไม่ได้มีอะไรอยู่ในกำมือแผ่นทองที่เขาให้ไว้กับพระเจ้าปุคุสาติท่านก็ไม่ได้นำมาด้วยไปแต่ตัวไปแต่ตัวแต่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจนี่แล้วในนั้นมีอะไรในใจนั้นมีศรัทธาหรือหวังในใจมีศรัทธาศรัทธานี่อาศัยอะไร ก็อาศัยสัญญาจากที่พ่อค้ามาบอกในกรณีของพระเจ้ามากับพินะเป็นสัญญาอาศัยสัญญาจากที่จดหมายเป็นราชลัญจกรมาจากพระเจ้าพิมพิสารอาศัยรูปที่เป็นแผ่นทองด้วยในกรณีของพระเจ้าปุคุสาติมีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งมีสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดศรัทธาได้ท่านฟังศรัทธานั้นดีเข้าใจคำนี้ไหมรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าดีเพราะมันไม่เที่ยงแต่ศรัทธาปัญญาที่เกิดขึ้นดีที่ดีก็ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงแต่เพราะมันเป็นทางที่จะให้ถึงความที่ไม่มีความเสื่อมปรากฏแต่เพราะมันเป็นทางที่ให้ถึงไม่มีการเกิดปรากฏและเพราะมันเป็นทางที่ให้ถึงเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏทางนี้คือศรัทธาคือปัญญาอาศัยอะไรเกิดก็อาศัยสัญญาใดอย่างหนึ่งนั่นแหละเกิดสัญญานี้คืออะไรในกรณีของพระเจ้ามหากัปปินะคือคำบอกเล่าของพ่อค้ามาในกรณีของพระเจ้าปุคุสาติคือแผ่นทองที่พระเจ้าพิมพิสารเขียนบทอิติปิโสมาให้ในกรณีของเราอาจจะเป็นพระเครื่องอาจจะเป็นเจดีย์อาจจะเป็นบทตำราคัมภีร์อาจจะเป็นเรื่องที่เราจำได้ในสมองหรือกรณีของอุปติสัมมานพที่เห็นท่านพระอัสสชิเดินมีความสำรวมนั่นเห็นอริยสงฆ์เห็นบุคคลภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นขันห้าเนี่ยนะท่านผู้ฟังอย่างใดอย่างหนึ่งคือทางด้านซ้ายแล้วเราทำให้เกิดศรัทธาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเลื่อมใสมาทางด้านขวาได้ความเลื่อมใสศรัทธาปัญญาที่เป็นมรรคแปดนั้นดีแน่นอนความเข้าใจในขันห้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอริยสัจแน่นอนคุณเข้าใจถูกแล้วมองให้ถูกมองให้เห็นดูให้เป็นทำฟังแยกแยะให้ได้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในขันห้านั่นคืออริยสัจสี่ในข้อที่หนึ่งที่ถูกต้องแล้วว่ากิจที่ควรทำในข้อขันห้าคือความทุกข์นั้นคือต้องทำความเข้าใจคุณเข้าใจถูกแล้วในขันห้านั้นเข้าใจถูกแล้วปุ๊บมันเป็นทางอัตโนมัติให้ออกมาในมรรคแปดทันทีแยกออกมาทางขวาทันทีพอเราแยกออกมาปุ๊บปัญหามันจะอยู่ได้ไงมันแยกจากกันแล้วมันเริ่มฉีกขาดมันเริ่มล้ากันได้แล้วเมื่อเราตัดขั้วมะม่วงใช่ไหมล่ะคุณจะไปเลื่อยจะไปตัดเอากรรไกรไปจรดเนี่ยจรดให้มันถูกที่อย่าไปจรดตรงผลมันตัดยากตรงขั้วมันถ้าเราเข้าใจขันห้าให้ถูกต้องมีอารมณ์ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้เกิดศรัทธาเออนี้ถูกแต่ถ้ามีอารมณ์ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้เกิดความเครือบแคลงอันนั้นไม่ถูกแต่ว่าคุณเข้าใจกันแค่นั้นโดยไม่แยบคายถ้าไม่แยบคายไปตกนรกไปที่ไม่ดีได้ถ้าเข้าใจกันแค่ด้วยความแยบคายได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นแผ่นอะไรเขาเขียนมาเป็นรูปยันเป็นก้อนอะไรมาเป็นรูปพระเครื่องเป็นก้อนอะไรมาเป็นเหมือนพระธาตุเป็นรูปทรงอะไรมาเป็นของเจดีย์แล้วให้เกิดความแยบคายในการเห็นนั้นให้เกิดศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่เป็นปัญญานั้นดีความเข้าใจในขันห้าที่ถูกต้องนั้นดีอย่าไปสับสนว่าเออนี่มันไม่เที่ยงเหมือนกันจะก็วางหมดจะไม่สนใจหมดอันนั้นเหมาเกินไปความเหมานั้นไม่ดีแต่ถ้าให้เกิดการแยกแยะแล้วเข้าใจให้ถูกต้องแยกแยะแจกแจงให้เข้าใจถูกต้องนั้นดีแน่นอนทุกฝั่งเพราะความเข้าใจถูกต้องนั้นคือปัญญาในมรรคแปดความแยกแยะแจกแจงที่เราเข้าใจให้ถูกต้องนั้นคือปัญญาในอะไรในขันห้าซึ่งนี่คืออริยสัจสี่ทุกฝั่งจะรวมลงในอริยมรรคมีองค์8บัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจนะหวังว่าข้าพเจ้าเนี่ยอธิบายได้รัดกุมพอเพียงไหมในความที่เป็นโอรสที่เกิดจากโอทของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ก็พยายามทำเต็มที่ทำฟังปัญญาเราจะไปเท่าท่านได้ยังไงบทเพียรชนะท่านกำหนดมาเรียบร้อยแล้วอย่างดีจะอธิบายได้ดีที่สุดก็เท่าที่ท่านอธิบายไว้นั่นแหละที่เหลืออยู่มันมีแค่นี้อธิบายไว้อาจจะมีมากกว่านี้แต่มีอยู่เท่านี้มันพอไหมถ้าเราเพ่งด้วยจิตที่มีศรัทธานะมีปัญญานะด้วยจิตที่เป็นสมาธินะชั่วโมงหนึ่งคิดว่าทำความเข้าใจได้นี่คือรายการธรรมรับอรุณตำหวังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซ ันนี้มาอธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่างขันธ์5กับมรรค8ที่เราต้องให้มีความแยบคายในการทำความเข้าใจในการปฏิบัติของเราให้เกิดขึ้นให้ได้รายการธรรมราบรุณนี้มาพบกับทุกฟังตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าอยู่เป็นประจำทุกวันท่านฟังอยากจะติดต่อสอบถามคำถามไม่เข้าใจจุดใดต้องการฟังซ้ำไปที่เว็บไซต์ได้ puredhamma.com puredhamma.com พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร